pewnie. A pamiętasz, kiedy to było? Pewnie, że pamiętam. Poczekaj. Rok 2001, byłem zdecydowany, z kumplami dogadane, że razem nagrywamy pod jednym sztandarem. Warszawski głos ulicy, Zator Damian, ja z radarem w USP wspólnicy. To był 2002, gdy wyszła ta płyta. Czas zapierdala z kopyta, jak bandyta bierze haracz i nie pyta. Dobra, wita 2004 rok, pierwsza liga, coraz bliżej stawiam nowy krok. Kiedy razem z Wigorem wchodzę do studia, połączenie Ursynowa i Śródmieścia Południa. Rok pracy, by nagrać zwroty. 2005, płyta Wysokie Loty, na której razem z Wigorem jestem narratorem sytuacji z życia wziętych, przesiąkniętych hardkorem. A teraz projekt na rok 2006, Śródmieście Południe, południowa część. Bo razem z Korasem skumałem bazę, że mamy tą samą jazdę i sprawy ważne. A to jest zwiastun, który u deszcza płynie. Śródmieście Południowe nigdy nie zginie. Teraz piszę, wtedy słuchałem tylko. Zagrzewka i wejście w to nie było pomyłką. Zrozumiałem szybko to miejsce i te grono. To jest to. Chociaż bywało słono, zip skład, chleb powszedni. Nasza pierwsza płyta, którą zajarała się nie jedna dobra ekipa. Co to były za czasy, tego nie zobaczysz w klipach. Stare Adidasy, bongosi gdzieś na streetach. Zipera następnym krokiem, kto rzucił pomysł gdzieś pod blokiem. A to też nie przeszło bokiem. Następnie część druga, koncerty, nauka. Bez przerwy balanga, to chyba nie niespodzianka. Tymczasem z Jurasem wjeżdżamy do studio. Usłyszysz to jutro, ten projekt rozpierdoli komercyjne gówno. Więc kup to, 2006, mixtape deszczu z drugi prosto, cześć. Każdy z nas dawkę schwytał, tu i teraz zawitał. Nikogo o drogę nie pytał. Reprezentując powagą dumnie, Śródmieście Południe. Prosto, DJ deszczu z drugi, elo.